समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने। कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। समा है दीदार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार।